الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير متفق عليه زمائی زدمندو حاضرینو مسلمانانو لورو الہ العالمین لیمونگو تا سطولو تا دا اللہ دا سعی بندگی رئی دا عبادت توفیق را نصیب کی زکنا مختصر جواند و زندگی دا دین پاردہ چې موږ او تاسو د الله صحیح عبادت او بندګیری وکړو د نفس په موږ او تاسو باندې مرګ راځي او د خپل اعمالو د جزاء او سزا سره به زموږ ملاقات کوي زموږ یو خپل دین د دین اسلام د دې په حیثیته اعمالو کې یو خبره دام ده چې هر وخت به مسلمان د الله ذکر کوي کناسته کبرود ده کولاړ ده او اهل علم لیکلي دی وی د الله په ډېر ذکر کوونکو کې به علي او سړې حسابيږي او شمیري کې به چې دې په پروتا پناستا په ولاړه په هر حال کې د الله رب العزت ذکر کوي قران حکیم کې سمرا آیاتونه مبارک راغلی دی چغی کې الله د ذکر حکم کړي او د ذکر کوم کو تاریخ کړي او ذکر په هغه طریقه کو چې د طریقې د خوذنې د فار الله کم عظیم شخصیت دنیا تر لګلو چې هغه د ټول انبیا علیه السلام سردار دی ذکر لبد زان طریقہ زان نہ کمیت د زان نہ کیفیت نہ جوړو زکه یو شی علی عبادت او بندګی جوړی کی چې په طریقې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اکسو کې ادا سے عمل کوي چې هغه طریقہ د پیغمبر نه دا ناغیتا بندګی او عبادت نه وایي یو صحابی نبی کریم علیہ السلام و السلام تراغلے علاقہ تکیام ہوا اس سے میں ندی پرشستر یو صحابی نبی کریم علیہ السلام و السلام تراغلے وید اسلام کارون ڈیر دی دا مستحبات او سنت ورد زفر بول ما تا یو دا سی شیعو خیا چیزت منگولیو لگو اپا دوارو لاسو کی ایک لک رونی سب ندا اللہ حبیب ورتوئی امیشہ دستا جبا دا اللہ پا ذکر بانی تارو تازم دیکھو را امیشہ ذکر کول عددی عام ذکر دا پارس شرطنم نشتا او دس کی کولی شی بی او دس کولی شی تردی چی عام ذکر درو شریف دا سره په جنابت کې کولې شي دیو زنانا ماهانه د حیض بیماری دا یا د نفاس بیماری دا نو دی بیماری دوران کې زنانا ذکر کولې شي ذکر په پرو ته کولې شي په ولاړ کولې شي په ناس ته کولې شي وګوره کده ذکر نور اجر ني نو دا کافی دی الہ العالمین فرمائی زد بند سرے اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہو زماد بند سر خصوصی مرگرتیاوی چه دے ما یادی او زما پیادولوی شوند خوزی زما پیادولوی سکی بل حدیث پاک کے راغلی صحیح حدیث پہ چه کل یو سڑے ذکر کئی فکلا رکئی نو اللہ او ازم پخپل نفس کے دد ذکر کو ایکم وقت ذکر کے دا بای ایمان او یقین ساتے چه زد مالک ذکر کو نو اللہ ام زبا ذکر کئے او که ذکر پیو مجمع کے کہے لیکن او زد اگیم دا ذکر لے اتا سرون مسلمانان ما تا مخامخ ناس یئی نو که پیو مجلس او مجمع کی سڑے ذکر کئے نو اللہ دا ملائکو پٹولی کی دد ذکر کئے د دې نوملي او د دې تذکرہ کوي او دا ورډې رلو یا خبره ده والله دې موږ او تاسو کوی کی د قران پټولو کې لوی قاری ابی ابن کعب رضی الله عنه له او دا غازی شخصیت چې عمر رضی الله عنه تراویح او تبخ کې کړو او د تراویح کو دته ټول کلوی قاریو نه د الله حبیب رو غوښتو ادا د جبرئیل علیه السلام د الله د طرف نه راغله او الله وایي چې د خلی په علاوه ډیر خون کوي نا ورته وایي الله زما ذکر کړي و یا وسمانی زما لوخه بر الله واستي یا استغفر الله واستي نو حضرت ابی بجرا شو قسم دې چې تاسو ټول ذکر کوئ تاسو د ټول نوم څو کوي مالک او خالق اخذ د ملائکه روان دي چې زماده بدل او ور دي نو ارواح ذکر کوي په دکان کې ناس کپټي کې تر لګې نوکار پلاسو کې جب ارواح د الله په ذکر باندې تر او تازه ساتا بیا خاص کر هغه اذکار قلول فکار دي چکم مسنون اذکار دی اسی خور وخت سره دی سبحان الله وای الحمدلله دی وای الله اکبر دی وای لا اله الا الله دی وای درود شریف دی وای په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خو یو مسنون ذکر دی لکه کور روزه نو دراوته څه ذکر دی دا امتی تزدفول پکار دی چیز دی اولوی اسلام او دی دین دعوه کو دی اولوی پیغمبر د پیغمبری او د نبوت او د رسالت دعوه کو چی آزما پیغمبر دی زما پیغمبر چی بده کور نراوتون و امت دی ستالیم ورکڑے اگر دا زدک ہے کور لدن نکی گی زدکا بازار لدن نکی گی نو بازار نخور سوکم زی کافرم زی یهودم زی نسوارام زی مسلمانانم زی دا بازار اغا کلی مسئلہ یاد ہے دا سیزم عزت مندو مسنون اذکار چی منگو تاسوز دکو انن زمان موضوع دارا چی دغا مسنون ذکر و اذکار دا مس پسیب دے اکثر زمونگا عوام رونا پدے کی کمے کئی الحمدللہ موضوع سکسریت دا خلقو کئی سوکنکئی اللہ دی علم توفیق ورکی خموس پسی بعض مسلمانان دا ذکر مسنون احتمام نکئی اگر ہر موس پسی چه نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کم ذکر مونږ او تاسو له خوله په کار دا دی چې مونږ او تاسو دا پوره پوره د دنیا دکان پټه دا پوره کیږي نه دا په وقدر ضرورت تکې خدانه چې په منډ موز لراله او په منډ د جمعات نتیخ تکې نذری مسنون ذکر د هر مسنون عمل د ژوند کول مونږ او تاسو کوشش کوو په دې مناسبت سره ما حدیث وی ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی چې و مازه چې ما په جندو چې فرض مز ختم شو او نبی کریم علیه السلام او صحابه سلام وګرځولو په تکبیر سره حدیث ته سوچ کوی و ایمال بدا الله اکبر دا اوریدو دا وجه نفتو لگی دا چی مز ختم شو حدیث کی چونکہ مطلق تکبیر راغل ہے نو دا شارحین و اختلاف دے چی دی تکبیر نصر مراد دی نو بازی ہوئی دی نا مراد دا دے چی دا اللہ حبیب و صحابو و مزقو نو یوزل یادری زدی بے دا مز نفتو اللہ اکبر یوزن یا دریکار تا داستی بازی علماءو لکلی نو ایما چی با اللہ اکبر واردو نو مال بدا اندازو لگی دا چی موس ختم شو دین دام معلومی کی برد آیا او مسئلہ دا سرے دا شریعت مسئلہ دکی د موس پسې دا ذکر بالکل پکلار دی کلت پتی زویلې شي ا باندې خبر ته موسه هم دې سره توجه سره نو د دې په مسلې پوي موس پسې ذکر بالکل پکلار دی کو دوم راویلې شي چې بلې واوي نو دې کې د اهل علم او د اهل حق اختلاف دی ګور روایتو کې جهر راغلې نو دا ایمائی اربعا وی وی دا جہر تعلیمن چه خلق و لفت او لگی چه پیغمبر علیہ السلام دا موز نفس سوئی او دا جہر تعلیمن بقدر ضرورت نو چه کل ضرورت دا تعلیم و تعلیم پورشن وی بیا جہر نو دی مسئلہ مانے کوئی شوئی طول که کوئی نشوئی بھائی ہاں بھائی دا جہر چه بولو چه باز الفاظ د مز پسی د ذکر د جہر ویدا تعلیمنو او تعلیم بقدر ضرورتی چه کل تعلیم پورا شو نو بیا پا پتو او باز سلب وی چه دا پیغمبر هر خبره کمون پا تعلیم بانی حمل کو نو دا خبره به درست نشي. ای وینا اندازې سره جهر دا د الله د پیغمبر او سلفونه ثابت دی. دیو جن عرب علماء د حرمین شریفین علماء التغم مستسی سمدستی لوډ سپیکر بنش نام خلق نه وي او چرتا سو کوشش کو د حرمین د امام سره نږدې سب کیږي ناغی دا کلمہ ویت بے اورے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ له النعمت و له الفضل دا اگدہ کلمہ دا لکر سرا روانا ندا آغی جہرن و اقدیر جهر مفرد نی تسم کې نه وای دا چې متا له خوب درځي لا چې چا سړي دې سم کې نه وای یو به یو خپل خانه ګورې تاسو طالبانو کې په چوکته مودروب مو بیا دا د دین د آداب او نه خلاف تا چې د الله او د رسول خبرې کیه ته کله یو بل ګورې کله بل بل ګورې کې دې شي چې د گمراهۍ سبب دی جوش د الله او د الله د رسول د خبرو آداب او خیال وکړي وَيَبْغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْقَوْلِ لَا إِلَى الْقَائِلِ هر مؤمن تدا سوچ پکار دے چې وایون کې هو زما اون ته د عیبونو ګناهونو نړک دے خدا خبرې دې چا کوي څه پوښوي په خبره باندې اے وایون کې به زما اوستا هم ډېر ګناهګار دي ډېر مختورن به ډېر بد عیبونو نړکې او ته دې د سوچو کې دا خبرې دې چا دي دا ګوره دا الله او رسول صلی الله علیه و سلم خبرې وګوره کدا چې مسوقو کاسو چې هغه د موس په اندازې سره لږ پتا و ذکر کړي چې بل په د مسرب روزي خو خوا کې ورته یو سړی وري نو د دې په شریعت کې څه دی گنجائش ته دا د باز سلف او مسلک دی اگر چې جمهور پذیری کې پکالار دی وایي څه کوی شوی په مسله باندې خو څه مسله باندې کله سړی دین مسلو پی جلی نو د ډېرو فرضونو جنګونو نه بخلاش د دې حدیث په شرح کې بعضي علما او سلف ویلي چې د فرض مصفس الله اکبر یا بعضي ذکر کا اندازې سر په جهروشي اندازه خو پیچې نه کنه یو زدا ځوا د پرتی چې په بل سپیکر شروع کې چتارانا کا پرکاش کے درتلار دے اجرانو نکو یو تا سین دازی سری تا صرفوا کی کس واورے دا جہر تاریخ مقدالے وی جہر ستا وی پتیز ہے چتا صرفوا کی پرگرے واورے جہر ستا وی اپٹ ستا وی نباز دا تاریخ کرے چخپلے واورے سنگے ویلی پٹ ستا وی نتازو جی آمین وائے او رہی ہے ایمان سره به خبره کوي نه نه وره رند پټ شو سرګر تاسو په شي په خبره باندې پټ ویل څه ته وایي د باز علماء او د قول وایي پټ ویل دې ته وایي چې دی واوره ایمان سره وایي تاسو چې جهري ګوس کې په پټ امي وایي دی اوري دا نه پټ شو او سرګر شو نو پټ ویل دې ته وایي چې کم از کم دی واوره ادا مثلا ذکر ځکه کای باز خلک پټ دې ته وایي دا موږ دې باندې طالبانو لمبوي دا څنګه چې موږ بشي دي دې لپاره راغلي چې د تدین زده کړي او یو ځل یو امي موږ کولما ورکته نو شو دې نه فزولې باندې سړې د موږ سبق فزړ کی وای او هغه کې شو دې نه فزای پخپلې ناوري د حروف تسهیل راځي نو د فرض ترت پرې غوني په جهارو کو نه په پټو ګرځم زرش چا که د مس سبق پزړه کې وي ویږي په خبره باندې په پزړه کې سورې فاتحه وایي ا په پزړه کې سورات وایي او د په جبو نه فضول از د مزو نشو ځکه چې نه پټوي نه سرګرد وي نه پټوي نه سرګرد نو کم از کم پټ بزبر وایي چې ته خو خپل الفاظ اوري کړه او دا پټ پټ چې وي او دې اورې نو دوا اجرونه دی وشول یو د ویلو یو د اورې دو یو د ویلو یو د اورې او په دې ذکر بعد الصلات کې چې کم سلف د جهر قائل دي ناغي وای مبالغه بنه کوي د اواز په پروتوکول کې چې په خلکو تشويش راو نیو الله اکبر وای خو دې حدیث په تفسیر کې د اهل علم اختلاف ده چې دې الله اکبر نس مراد دي نو کوم علما چې دې تلاړ دي نو دا غي د قول مطابق به فرض مصفص یوزل الله اکبر وای وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام رواه مسلم دا دوام ګور فرض او پسیدا خودی کې باز خلقو د زار نا سیوای الفاظ جوړ کړی دي دا لارو کوشو کتابونه مالې چکه بلارو د وضو کی خرچي کی نه مصنف تا د یو مستند عالم چې هغه تاسو نه جنای دا کتاب لري ډېر دعاګانې امت ته سیادی کړی چې هغه د سره په شریعت کې ثبوت نشته پرون یو پوه سره ماته وای چې هغه د قران حافظ او ویدا دا درود تاسو څنګه لري ما ویو شرکی الفاظ کې پټ درود تاج په شرکی الفاظ باندې مشتمل دي خلکو د زاده درودونو جوړ کړي او باغې کې کفري شرکی او بدعي کلمات وردل نه کړي درود وایي خود صاحب درود په الفاظ وایي چې د درود خاوند او مالک چې په پیغمبر علیه السلام باندې کې غي ځان ته د الفاظ انتخاب کړي اگر نور در نه درلی نو موږ درود خود درځي کنه لدينا بهترین درود نشتا مزوالا درود سره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لدى دعاء دا فرض بسيط ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے وی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل د فرض مجنب سلام کو گردول ننب کے ناستو مخفق بلا مگر پتمر اندازی چدا دعا بے ہوئے اللہم انت السلام ومنت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دی نفس کے امام کی نین و بیاب و خلق و تفخ کری اقبل علینا بوجهه بخاری شریف حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کا صحابہ و تمخامخ کی نظر لکزر چی تاسو لناس سے قرق امام دا سے پلمخ کو یہ دا سے پلمخ کو نو دا جائز قدر لنی سری او سنت سے قوم تا بالکل مخکول قوم تا مخکول نو نبکی ناستو پا مخ قبلہ بانے مگر پا دی اندازے اللہم انتا السلام یا اللہ گردا سلام دا اللہ کو نومنو کرے نو دا سلام مانا دا انتا سلیم من المعائب والافات اللہ تدعی بنو نپاکی تد نقصانات نپاکی ادی کتابو ایسو چی ربو پی جنی نزان گو پی جنی چی اللہ دعی بنو نقصانات نپاکی نهم دکیو سکوئی گئی بخبر وار چی اللہ دعی بنو نقصانات نپاکی اللہ دعی پی جنو پجی چی دعی بنو نقصانات نپاکی نزان دعی پی جنو چی دعی بنو نقصانات نسیم داغی ندکیو ومن کس سلام الله ساد طرف نه سلامتیا ملاوي سلامتیا ثور کې سلامتیا ثور کې زمونږ رب تبارک یا ذل جلال والاکرام یعنی لوی ته اے د لوی عظمت او د احسان خاوند ګور دې سره د الفاظ په بازي کتابونو کې سیوا دي ویلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام نفلا اصل له دی الفاظ د پاره په شریعت کې شریشتہ دا ورکه خلق د ځان د پیغمبر په الفاظ کې سیوا الفاظ وکړي رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړی دی د ثوبان رضی الله عنه روایت دی دا جلیل القدر صحابی دی دا الله د حبیب غلام ادا سر کې د ام سلمہ رضی الله عنها غلام نبی بی آزادو د ام سلمہ رضی الله عنها زموږ استاد مور دا او د نبی کریم علیه السلام دی یہ غلام تو یہ آزادوں دی خو خبر اندر باندې شرط کو وہی سر وہی د الله د حبیب خدمت پکې دا ورته وای مورې کته په ما شرط کې او کله شرط کې ما کې څه غړي زه د پیغمبر لمن او قدم نه پېژم د صوبان رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بد فرض مزن روګرځې جو سلام له وګرځول استغفر ثلاثا درې پیرې به سو استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم دعا دعا نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی دا یو خبر از دکای چی منزونه زمونگ دا فرائض دو قسم دی دا باز فرض و پسیری سنت شتا و دا باز پسی نشتا لکه ساری مسی مونگو کو ورپسی سنت نشتا دا مازیگر مسیو کو سنت نشتا دا ماز پخینا و دا ماخام و ماز بطن پسی سنت شتا نو دا ذکر و اذکار با دی فرض و پسی متصل کے نو کومه پسې چې سنت نشته هغه په جوه مه متصل کې هغه په جوه سوال څه پیدا کی خدا کومه پسې چې سنت دي نو دې پسې به ذکر او اذکار متصل کې کنه د سنت او نفس به کې نو دې کې د علماو دو قولونه دي خو غواره قول چې د اکثر محدثینو دي او حدیث شفاف کې دا غي ذکر راغله چه دا د فرض مصفس متصل بکه چه تا دا ذکر اذکار دا فارس یا دے پسی سنت کوا نو غور خبرا زمونگ دا مشایخو دا محققین علماؤ دا عرب علماؤ پنیز دارا کور پسی سنن شتم و تا با سنت علاقے چه ور پسی دا ذکر بکے لکه حدیث دې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی رسول سلام خان یقول فی دبر کل صلاه مکتوبه اوای توجه کوی وی به د هر فرض مصفسه رجی پیغمبر صلاه مکتوبه وی نو خبر ختمه وی به د هر فرض مصفسه دی وجه د زمو شارحین لیکلی فتح الباری کی علامه حافظ ابن حجر وای رحمه الله فتح الملهم کی علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله وای نور العلماء وای چې د دې مزن فرض مراد ده نو کوم احادیثو کې صلات مطلق راغله اغم پدی حمل نشه فرض سے مراد دے خود اللہ حبیب چیوی بے دا ہر فرض مصفصے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب با دا دعا دا ار فرض مصبسی وی تو گر تاسو کی چالا یاد ہے نو الحمدللہ و یک یاد نوی نو دا دین دا یادولو کوششو کئی دین یادولو سو کئی کوششو کئی چیدہ دا پیغمبر علیہ السلام یو سنت فرض و مصیب دا کلیمہ یو گر ترجمہ دا لا الہا نشت دے بل دے عبادت او بندگئی مستحق بل حاجت پورا قولو والا مراد پورا قولو والا پریشانی او بیماری لرے قولو والا الا اللہ مگر یو اللہ دے وحدہو اکی آوازے لا شریک لہو جدی اللہ سو کی صدار او برخیدار مشتر لہو الملک یوازی جدی اللہ بات شایدہ وله الحمد لله الله د پار صفات دي د خدای تو وهو على كل شيء قدير الدا الله په هر شي قدرت لري دا د ایمان دي الله په هر څه قادر دي سچ اراده لري الله له سکار کول مشکل لري سګران لري اللهم لا مانع لما اعطيت ور دا د توحید سبق یادول دي د فرض مز نه پس دا د ایمان او توحید غو مسله دا چې زمونږه نجات او خلاصې ټول دي سره تړلې معنا سو اے الله سچې ورکه نو څوک منې کولوال نشته سچې او شې ورکه تمام انسانان پیریان ملائک کدا تور کیس او دیمن کین و دیمن کول نشی کولے اللہم لا مانع لما اعطیتا اس سوکم من کون کے نشتا فمرو دوندو ملائکو انسانانو کی دا اغس چتی ورکے اللہ چس ورکے اغیل بادشاہ دچا لخکری دچا ملی دچا جوزی دچا اولیاء دچا شہداء رکاوت نشی ولا معفي لما منع او چته منی کې سو کور کوو والي نشا الله دې او شه ملي کو دغا سو کور کوو والي نشا اې دې په خبره د ابراهيم عليه السلام والي ته د هدايت ممانعت کړه ابراهيم عليه السلام د الله خليل دې لکه زمو پیغمبر د الله خليل دې دا یو مسئله او حدیث ته علماء لیکلي چې دا ضعیف دي چې ابراهیم علیه السلام نبی علیہ السلام وایي چې ابراهیم علیه السلام الله خلیل دی ولی او زی حبیب دی ولی دا حدیث ضعیف دي بلکې دا الله حبیب او خلیل دی او خلیل چاته وایي وایي خلیل هغه چاته وایي چې د زړه کې د الله محبت خو د بل چا د محبت زی دی بل څوک پکې نه ځایي خلیل چاته وای بای چې زړې د الله د محبت نه داسې ډک شوی چې بل شي د پاره ځای نه پاتې نو بل شي پکې ځایي نه وګوره د الله خلیل د ابراهیم علیه السلام خدا غوالد تعالی د هدایت دروازه بند کړی ابراهیم علیه السلام ټول عمر جړل را کوله وکول اے چې الله بند کړی ژوندې نبی په موزه او تهجد او سجدو کې جاری او د خپل والد د پاره د هدایت دروازه کولاونه نبی کریم علیه السلام سکتره ابو طالب او ډېر غټ خدمت کړي یو پیغمبر علیه السلام یتیم څخه کړي الله حبیب چې پیدا کېدو والدې وفات ا د سو کال په عمر کې مور یې وفات شو نو بیا د الله حبیب ټول پرورش شا کړي ابو طالب کړي اجنبی رسول سلام ته نبوت ملاو شو لقد فولاد د دیوار غوډ ډال ولاړ دي قسم دې کوم د دین لپاره یو افتم لوګه ته راک او شاب ابي طالب کې سو کال ابو طالب نال کې نکري ا پدي جګړه وچ د پیغمبر مولا الله سو کې راک چې مونږ یو شو دې زموږ د خدایانو بدر دي وای او ابو طالب وی چې زما او زما د خاندان سینې لکه د غلبیل سوریشی وی دي چې پیغمبر الله سو کې درکم تمرا لو عظیم ترد دنیا نه به هدایت روان ده ای موږ نو پیدا او پیغمبر موږ د پاره جړې جړې دي کني دي جړې رضا ابو طالب ته پاره قران وای چې څومره او جړې او چې مالک خالق دروازه بند کړی سید العالمین او امام الانبیاء په جړاو فریا اگر کلا ولا معجی لما منعتا چې دې منی کې سو کور کول والے نشا ابو طالب له بند کړی وا نو د حبیب دعاګان کولاو نکا ولا ينفع ذل جد منك الجد دا جد په ګڼو معناګانو راځي وای فائدہ نو ور کوي خاوند د مالداري تستا مقابله کې پات ډېر مال دې ولا د بیماری کې سلک لري نو ستا ډېر مال او ډاکټرانو دوايانې بيدل کدا چې وه په بادشاہ باندې بیماری دې نا خاوند د مال تبستا د فیصله مقابله کې مال فائدہ ورکړي کا وې سما ډېر مال دې او اوچت نو اوچت دې را جوګم خدا غمال ستا مقابله کې غلط فائدہ نشو اجد نیکته موي د چا نیک ډېر لوی سره دې او جز د خپل جولې خالی نه کړه ناغلی کوم بدل دنیا آخرت کې څه فائدہ ورکړي هه د چا نیک لوی سره دې د دې بد نیک په عمل اخلاصي دې بد نیک په صحیح اخلاق او تابعدار اخلاصي ولا ينفع ذل جد منك الجد نو دا دعا بد الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم د فرض په سیوي دا دعاګانې ټولې زموږ پیغمبر عليه السلام دعاګانې دي ور دي عربو کې کا عوام دي کوله باندې دا ټول ورته یاد دي تاسو کوشش وکړئ سوره سوره خبرې درته یا جرګې کوی خبرې ټول رسد سار نه تر ما خامکه لګي اخلاصي کی نه دې لم لګه توجه وکړي چې دا خبرې موږ تاسو د فرض په سیدا ټول دعاګانې یادې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چکل به سلام وغرزولو د خپل مزنا د مشکای شریف حدیث یې یقول بصوته الاعلى نو فرمایل به پوچت आवाज سرا لا اله الا الله وحده لا شريك له ونور طول شارحين لکلي چې صاحب مشکات دا بصوته الاعلى لفظ ذکر کړي او حدیث د مسلم شریف ته خدا الفاظ په مسلم شریف کې لښتا الله دې د علماء او قبرونو د نور نډک کی د نبی یو یو خبره چار کړي دا اوچت आवाज سره به دا الفاظ مسلم شریف کې لښتا دا امام شافعی رحم الله ذکر کړی دي په کتاب الاب کې او اهل علم لیکلي دا غي سند ضعیف دي نو دا د صوت الاعلى نفس درست نه دي صوت الاعلى نفس نه دي دا درست نه دي دیو جنا هر کتاب په سیبل کتاب لټول غواړي دا هر چا خبره په سرست او اهل علم تحقیق کوي بنی آدم د خطا نه پاک ني نو دا په صوت الاعلى د مشکات شریف حدیث کې راغلي او دا په مسلم شریف کې نشته دا حدیث مسند احمد امام ابو داود نسائی ذکر کړي خدا لفظ غیث دې ذکر کړي د صوت الاعلى دا الله حبیب د فرض مصطفی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم ذابد الله حبيب ده فرض و پسی تاسو ده فرض و پسی دا دعاګانې زکه ایسو خو ماشاءالله تاسو لزدنی درې ډیر شکراتا سبحان الله در دیرش کارتا الحمدللہ و سلور دیرش کارتا اللہ اکبر دا د فرض مز پسی وائے حدیث پاک کی راغلی کم مسلمان نارینا زنانا چی دا فرض مز پسی دا دعا وی نوی گناہون بے اللہ معاف کی اگر کد سمندر د زگو پروی اب آئی اب یاد ایدر نور روزانہ د سمندر سمندر دیر لوی شیر او زگ دیر لوی شیر دا چا گناہون کد سمندر د زگو مروی وچی دے دا فرض مز پسی در دیر شپیرے سبحان اللہ در دیر شپیرے الحمدللہ او سلور دیر شپیرے الله اکبر وای نو گناهونه به معاف شي اگر کده سمندر د سبو مروي ادا ګور په دې خیل اسمانم جهز دي اپا ګس لاس په دې وره دي په دې جهز دي که څو په خیل اسمان شمیرل کوي یا په ګس کوي اپا دې ګو ته شمیرل کوي وای مستنتقات قسم دې د الله حبيب دا یو یو پد په گواهی کوي فرض دې قیامت چې الله دا ستاسو باندې په ما بهش میرلې وې سبحان الله په ما بهش میرلې وې الحمدلله په ما بهش میرلې وې الله اکبر نو تسبیحات باندې ذکر جائز دې اپ دې مسنون دې په جائز او مسنون کوئی کې کنه کوئی کې پي ها تاسو دا په جائز او مسنون کوئی کې څوک چې تسبیح اړه دا احل علم لیکلی چې جایز دی بای صحابو د کجورو پاڑو کو مانے ذکر کرے اب آز ذکر سل پیرے راغلے لکہ سبحان اللہ و بحمدی و سوکسار ما خام سل پیرے ہوئی نو بلی منڈو نا لگی و ایک گناہون دا سمندر دا زبم رئی اللہ بے خواب کی گلی تاسو اس نفس تجربہ ہو کئی پا دو منٹا کی بتا سبحان اللہ و بحمدی ہی سل پیرے ہوئی نو باز یو تو باندې سره دي چې مینه کو څوک په تسبیحات وای نو جایز دی هو مسنون په غوتو دي څه په خو حاله ته غوتو دا به تر دې اگر چې تسبیحات و هم جایز دي په دې خبر عرب یو عالم اوس موږ د حج کې بدر کې کېنا سناړې الله والا خلق وي ناغت تسبو بارک وي وی په تسبو خلق شمیر کوي خدا شمیر د پیسو د شمیرلو غونته نه لري څه په دې خبره باندې ا پیسې چې تاسو شمیرې سوچ پیو ولا کده پیو ولا ایمان سره وای تسبیح ولا تسبیح اړي خو سوچ نه وي کم از کم پیسې چې شمیرې سره سوچ کې دبر خو دې تسبیح لږ سوچ وکړه اگر ته پیسې شمیرې نو بالکل متوجه کې چې نه د سلو په ځای چرته یو د پاتې نشي او د سلو په ځای چرته یو کم 100 روپۍ لاړې نشي او چې دا جنت د غټلو هکې قسم ته په خلخ وځو خو غوړه توجود زړه دی دا بار بار را خبرو کوي کم از کم ذکر دې دا ژوند ته پیسې شمیرې په تسبیح شمیرې خو د پیسو شمیرلو کوم ته خولې لکه سوچ وکړه اگر چې د پیسو شمیرلو د تسبیحات او شمیرلو کې د اسمان او د ځمکې په اړه فرق دی نو په ګسنا سموای په خیدا سموای دا پوره کوي پلو بچو تم خیر زنانو تم خیر در دیر شپیرے سبحان اللہ در دیر شپیرے الحمدللہ و سلور دیر شپیرے اللہ اکبر بعض روایات سکر اغلی ہوئی چی پکم دی شورو کا بہتر ادا علماء دیتا غور والے ورکڑے چلو بے سبحان اللہ ہوایا بیا ورپسی الحمدللہ ہوایا بیا اللہ اکبر ہوایا کچاد دینا خلافو کوئی اگر اللہ حبیبی دی چی پکم یو دی شورو کا نو جائز ادا ورلا و اهل علم د باز روایات او د وجنا ترجیح څه تور کړي چې حدا د روپه سبحان الله وایا ورپسې الحمدلله وایا او بیا ورپسې الله اکبر وایا نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ تاسو د فرض موږ پسې داسې تسبیحات وایو دا د مسلم شریف حدیث دی وَإِذَا ذُكِرَ هُنَا بِمَغْشِي وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگر کوي په مثل د زګ د سمندر او دي کې سوغایر وي وګور کله سړی د مسکۍ دا زموږ استادو مشاهده د ایمان سره وای سړی جدي مسکۍ وراړ یا لاس پور دکړي په خپل کړو د خپېمانه اظهار کوي کنه کوي دې ته توبه وایي تاسو په خپل کروس لري کړي خفای بدل توبه نو هغه ندامت او پیمانتیا سره دی واړه او لوی ټول معاف شول ا دې سره په الہ العالمین انعاما اغه ټول ګناهونه معاف کړي. ځکه سوال ته پیدا کیږي تاسو به څنګه مسلمانی چې دې د لاس پورته کی او په خپل کړو دې د مالک روان دې د پیمانتیا اظهار وکړي چې الله ما دا کړی ما دا کړی ادا پکاره دې چې سړې زهارو دې موږ ورټول دې ګونو نډکې ادا سم وای چې موږ دې ګونو نډکې نو الله رب عزت بګنی زموږ سوال نه قبلې اې دې ګونو نډکې او دې قبلولو وعده کړې تاسو دې یو واقعیا ذکر کو چې دې یو بنده دا صفات دې نو دې رب سمره دې صفات یو په حدیث کې راغلی وای کله سړی الله سپورته کې دعا غواړي نو الله پیغمبر وای ابو داوود شریف حدیث دی ان ربکم حی کریم استاسو رب د حیا خاوند دی د سخا خاوند دی چې بنده الله سپورته کې وای مال حیا را چې د خالق رزق او ازاز شریک انسانان شته چې قسم دې مرګ ورته آسان دی خو دا غد کوسین چې ته خالی نه ځین دا ورته ګران دی وې دې سما خوشې ترغلې او دې زما دې در ترغلې دې بسک د خالي صدا دې ثانان کرشتا چې دا غي د در نه سو خالي لاس نشي نو در به کریم سپر ګریشان نو دا بنو وای چې ما کې عیب دې او ګنا له زما باندې قبلې ورې یوسف علیه السلام سرونو زیاتې کړو کوی ته غرزول او کنا اوبای ابې په شت روپۍ د علماو دی او قول مطابق هر کله زرونو زند روپۍ ورسېږي پیغمبر په شت روپۍ ورسې به په مخامخ درو جوړ کړي په جندو یې نه ویره کته مونږ دی بنیامین ورو غلا کړی د درو نه غلا کړی په درې ځل چې کله لاړ والد سے ورته وي بچو لاړ شي الله در رحمت نه ناو به نه کېږي نو دا ورو راغلی او پی جدیده چی دا یوسف علیہ السلام نوی وقالو یا ایوها العزیز قد مسنا و اہلنا الدر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزل متصدقین مجرمان بولد یوسف علیہ السلام مخلر و لحلی وی اے بادشاہ مونږ اوس مونږ بال بچته لږه رسیدلی او کی بچی مو دلوګي نمبرې مونږ په سی بروډي کې چاله ورکه نه دا سه اورو په ورځ یې په لکه پلیز دکیږي دا بزواد المزجات غیله وای چې څوک په شه نه ورکه یوسف علی السلام د مجرمانو د مختورونو رونو دوخانو بارونو ډکل کډه نه کړی نو دا خو یوسف ته رب یوسف سمره لوی شان لري کله یوسف علی السلام رحمت او دا غصه حاد دی خبره فیصله کوي چې ټول عمر خیانت کړي ضرور د قتلولو د کوید غرزولو او باغه د دروغ جوړولو هر قسمه کارې کړي نو کاغه د خیانت ګور بارونه کوي د رب سمره لوی شان وي نو کله دا سوای چې یا رب یوسف اے دې یوسف رب او هم ټول عمر به وفا وکړي ټول عمر مو خیانت کړي ستا اوامر مو د دلخړي ستا د نواهیو هیڅ خیال مو نه ساتلې وکستا یوسف د بی وفا او خیانت ګورو بارونه ټول د تو رب یوسف ہے تا ډېر ویشال دې نو خپل رب نه زما عزت مندو پتی ترتیب باندې سوال کول الله ګناهونه د بندګانو معاف کړي اگر دې فرض په سي دعاګانې قبليږي دا ابو امام رضی الله عنه روایت دې فرمایي یا رسول الله کما دعا دې رضیا ته قبلي دا الله حبيب ورته دو یو پښمنی یو د فرض مصپسه فرض مصپسه الله دعاګانې قبلې خدای او مسله را مسله سړی لمخې لایلو خای او الله ایت اسطول حرمین شریفین لبوز سره زمونږه نن تکره ناکله امام پسې دې کېنه چې دې څنګه نو د حرم امامان د هر مش پسې مسنون اذکار کوي چې جنازې لپاسې په دیو چې نظر جنازې لپاسې چې داخله تسلس نشي نو آغای ذکر کئی خود دعا دا پارا لاس مورچا کئی سپوش پی پخ بربار دا دا عربو دا علماو دی او علماو قول لے و خاص کردائی ایوی فرضو پس دعا شتا خلاس جدول لشتا زمون دا علماو ای فبازی روایاتو کرا اگر روایات ملا وجه القلت دی چه دیشی جواز شتا که فرض پتی چالا سوچت کخواه علماء وی چه پیغمبر علیہ السلام تطولو خلقو قتل چل بمسکولو نو که چلیلا سوچت کرنی نو پسونو صحابو رو نقل وی زکر یوشی کی جی عموم بلوائی وغی کلی یو سوڑی قول اعتبار نی گڑو لی لکتا سطول مالا گو رہی کلو گو رہی دا سی پیغمبر چی مسکولو را گرزیدو نو طولو صحابو ورد قتل نو دی تولو کی چرتیو پنا سوچتولو اغم روایات مرسلنی نو جواد کا در لیشتا خود عرب علماء کو مضبوط خبر عمل کئے سپوش دیتا خبر عمل کئے دا عرب علماء سکے نو کتا سوچتا لارئی بلا سنور چتے نو کتا تلا سنور چتے نو دعا کو ریر وقت لا سوچتولو پکی نی لیکن اسمو کتا سوچتا جماعت نوزو نو دعا لکو لا سوچتولو پکی نیشتا دعا دا لا سوچتولو اس کو رکتا ہوتا سماتے نو بیت الخلال ابو اردن نکی دعاشتا خلاسو جتول پکی نشتا ازان پسی دعاشتا خوک چالاسو جت کر نو دا دینا نا پوہی جو جنو جتا ہے اب آئی نو ہر دعا کے لاسو جتول ثابت امدنی فرض پسی دعا قبلی گی اگر چل عرب علماء لاسو جتا ہے اگر جاو جت کل علماء انہیں جواز حکم کرے وہ فرض پسی دعا سکی قبلی او دا ذکر نه ده دا دعا څه کلمه ته عمر غریو نبی رحمه السلام فرمایي بخاری شریف اذنور خوشوږي الله خوشاله نه نشته خوش الله خوشاله نبی رحمه السلام وای وای بهترین دعا چې دارته پرز زکو مو زمان مخ کې ټول پیغمبرانو کړي ناغدا دعا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ناغمرګي تاسو خو په یو غوږ دي چې په دعا نشته دا ذکر دی څه پوښښ په خبره باندې بعض خلک ماشاء الله اواز دي خو سمجدار شغل به تاسو ودي چې نن درګي ودي یا به اپ دې دې چې چاوې او چې ساوله حضرې په کې سری ځنه سمجدار دي ویني چې دعا نشته څنګه الله حبيب وایي چه غوره دعا چه زیبو مما نمخ کتولو انبیاء علیه السلام دا عرفات پا دی میدان ککڑی واغت آگا نما ورطویا او دیکی ذکر دے خو احل علم لکلی وی پیو سخیبان سنا وین دا اغن اختلی تاسو مڈیل کتیلی دا باز ماندار و خلق و خلق تعریف نکی سوالی والا ندیکڑی خواه والا جیب کیا چاہی یا چاہی کنا چاہی اے داغه بارکې سه شهرونه جوړ کړی سس د ستای نه کلمات وي اغلې دې دی وی دی ولا ټوپۍ دی ولې نه ولا جولې دی ولې جب چې ولا چې کنا چې اے کریم د ټول کریم او سردار داغه سنا بس دا سینې نه کته ولا چې جولې وړولا تا ولا سوکل جولې نو فرض او پسې زما عزت مندو دا ذکر امدا سه دې چې دا یو قسمه دا الله رب العزت نه سوال کول دیو دا کوشش کوي بھائی خبر زر زر راغوندو با فرض مس پس د ادری صورتونه وای سوره اخلاص او سوره فلق او سوره ناس دا خطول له ورزي کنا ایک چا قران نیوی له بل ورزي چا چاله نو ورزي دا تاخيري دري صورتونه ټول له درځي کنا فرض مس پس د ادری واړه وای بل آیات الکرسی وای یو حدیث پاک کې دا سراغلی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای او دا حدیث علماء لیکلی چې سندن ثابت ته و من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا الموت سوک چه ده هر فرض مصفص آیات الکرسی لولی نو دل ده جنت ده تلون نده منی کڑه مگر سر مرد منی کڑه من گوزی مرشی جنت ده بس آیات الکرسی درزی بھائی فرض مصفص اوگر منگورو دی بلا مسئلی آو رہے اجی سلامو کر دی دو کرم نو چې امام سو ګوري نو موږ تاسو یو رکعتم کړی نا دا دی باندې وخت لګي د لکې نه ذکر کوي آیات الکرسی وایي څوک چې آیات الکرسی وایي د فرض مس پسې نو ندې باندې کړه د نار د جنت د نن کې دون مگر څه د غمر پر د جمر غراشي دی بس چې آیات الکرسی لګ ځم پره مو دې درس کې تفصیلا د آیات الکرسی وایي رضان لکه شک کې واچوي څوک به واچي ځان لږې به دې چې به پورې آیات الکرسی ذکرې د باندې کوئی ورسره راځي نه الله چې وچت کو هاي ته چا چا راځي د آیات الکرسی بس مقصد سره تک وایي رضان دې دغه کې واچي خو موبایل له ګورم کوم آیات الکرسی ما راځي کیلو ساتي چې به دې چې به پورې وتا سوتري بلې جمعې پورې به د آیات الکرسی مفهوم په ذهن کې پروت وي نو چې په پوهېږې نو آیات الکرسی دی وایي آیات الکرسی دی وایي نو بس جنت ته به الله رب العزت سوکي بس خو چې مرګ راغې نو ورته نه بږي کی یو حدیث کې دا څر راغلی ادا حدیث د دې دلیل دی چې دا الله حبیب په دې مصطفین دبر ناس ته کولا وایي چې د ماخام د مصطفی دا حدیث دی وی نبی علیہ الصلات والسلام چی درا ګرځېدو نمخ کی اد خورا تاول نمخ کی د مزدما خام او د سبانا لس پیری بداوی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاظ حدیثو کی مختلف راغلی لس زنی بیدا سی وی سو پیری وی او یو مثلا زکه علماء لیکلی چې دا حدیث سندن ثابت دی خدا جمله پکې نه دا ثابته چې ګلې مخ په قبله باندې کوي امام خلکو په لمخ کو نو ویلې شي څه پوښې په خبره باندې دا الفاظ پکې ثابت نه دي نور ثابت دي د امام خلکو لمخ کې ورځي کلمه چې لس پیری وي نو ډېر وخت پېلې دي چا چې لس پیری دا کلمه وي نو دل بلس نه کوي لیکل شي لږ گناهونه به معاف شي لږ درجات به اوچت شي او دې بالله د هر مصیبت نه ساتي او په دغه ورځ باندې بده د شیطان نم ساتي دا مخه نه کله چې الله د شیطان ته په حفاظت کې اوساتي په دې کلماتو د ودري منټه نه کې لږ پیری جوای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نو ټول راشي دې لښې ریوي تر ماهام پورې وا د شیطان نه محفوظ چې ماهام دی وی نو سبا پورې به محفوظ شي نو دا کلمات زمای زمندو یو لښې ری ویل پکار دی او د فرض موس پسې سمدستي سنتو لمه پاسه یو کس پاسې د حدیث دی حدیث پاک دی یو کس پاسې د موس پسې سمدستي نو عمر رضی الله عنه یو کې ورو وی په خالي امتون دی و جن حلاق شول چې د فرض او سنت په منځ کې صفه سیدا نه و در الله حبيب ورته ډیر شاباش هي ورو پاسې خلکو غبط دی په سلام وګرځي د دې په لسی ادا عادت چې دې نه کوم خلک د شي حرمینو کې په پریزي حرمینو کې هر موس پسې جنازه وي چې سلام وګرځي دې زرو درې د پنفلو سنتو نو دې چې زو یو رکعت کې جنازه دې لاړ ادا در پته د حرم د مسجد حرام یو جنازه په یو لاک ده ابا یو جنازه په څه ده نو په هر څه جنازه باندې یو قیرات ثواب ملایږي او یو قیرات دوهد د غرو کوي د حرم یو جنازه لکه یو لاک جنازه چوکي اول ته یو جنازي دا لس دولس پی زلس شلو پوری کم و زیاد مردگان مسلمانان بی نو دا هر مرد پا جنازا نو دا غیر صاحب تو سور جوڑی نفرز موس پا سخ پل ذکر رتا او که بند دے لان پا جنازا نو دگاہ سوک تختائی نپٹے تختائی اسی شدی قسمت کی لگلی قسم دیا بتانا بلائی بلائی کی بکنو بلائی بند دیمو اسی شدی کلی اسی شدی کلی جنن رنگ بزددور رزکی ابا تا پسې ګرځي دا رښتک د بنی آدم په صدا سي ګرځي لکه مرګ چې ور پسې ګرځي پټه شو پټې دي شي مرنه پټې دي شي چې کوئی او سوراخ کې بور نه نوځم او مرګ برانه شي لکه څنګه چې د مرګ نه شي پټې دي دا چې کوم رزق مالک او خالق لیکل ها بتا ته ملاوي ټیک ته واري کوا دکان کوا خدا څنګه چې ته قرآن لکېني نه دې د فرض او نه دې نفل شاو ټول په منډ ترلو باندې په منډ ترلو نه کې سره 30 ګنټې کار کوي اته وی چې دې نفس بلس ګنټې کو د چې کمرې سي کلي کلي اوبړې شي کله یو کایا ک پینځه کایا ک لاس کای چې سي دې کلي ملاوي کې ما پر قسم دې دې کلو نه یو دا نه چا سي واکا تاسو ګورئ نو یې رپلار دې بیمار او ما ولا پلکه سو ورکول غيو دا نه د انګورو وی لاسو کې تاسو داغه د سیب کې نو چې سي دې کلي نو هغه لاسو کې نشو هغه ستې تا په پلکه ورکول اتا ولا په پلکه په سیپي وبو ورکولې او چې کما سیپای د وګوي په نصیب کې نو نا په وخت را دې شو او داغه د شاو وتا سچې دې کړي خوراک او سکات اب الله رب العزت تا را رسي نو کار کوي شریعت دا نو چې دکان مکو ا زمیدار مکو او تجارت مکو صاحب او دا ټول کارو نه کول او چې په دې در نه جمع او دین پاتې شي په دې در نه دین په هیڅ پاتې شي تا له مز نه درځي د مز سبق نه درځي د مز فرایض نه درځي نو زما عزت مند چې موږ او تاسو زیات اوقات کوشش وکړو زموږ دی علماء لیکلي وایي په کار دې چې سړی ځان ته د کار یو ترتیب جوړ کړي چې زه به دومره کار کوم دی نه پس بیا زه نور عبادت کوم وګوره زموږ د عبادت لپاره وخت نه دی موږ نه د کار لپاره اړو اندازه نشته که شپه میلاویږي که ورځ میلاویږي نه وی سلیمان علیه السلام حضرت داود علیه السلام به زهر جوړو دی نو الله ورته وی وقت دیر فی سر دی دا آیات قرآن کې راغلی دی یو معنا دا زما نبی دې زغورو جوړولو لپاره یو اندازه مقرره کړه نه چې ټول ورځ بل لګي دا چې وای دی یو ګنټه او دوه ګنټې به زهر جوړو نور به الله څخه عبادت او نو کار لا چې اوسړي وي به دور دکان په کوم بچی شي دي کړي ادا ګور الله دې زموږ استاد دې یقین جوړ کړي چې موږ برکنه به ترس کې کېناسو ژوند دې او والد سه به وفات ته الله دې ټول مردگانو سره ورته فخر وکړي ناغلی جو خلق و بدش پیم کار کوئی زمان کار مباسو تن بوز دفت سوزدشو نوی مور بیولی وزر بی چور خلق نگی ایتا پا کرش پیس سنکی نوی آوان روی اللہ دلاز فضولو حکم کردی وی لاز پی فضولی اوز دیرونو کمولو والا سوکتے وی دلاز فضولو حکم اکڑی وما درد دلاز فضولو نو کار کا ودور پڑیری دو د کار د رزق دیری دل لیتا سکوری نا بای سڑی دا سار نما خام پوری دکان کے ناس یو پیسے او نگردلا اباز اٹولا گردی دو کچی او گردی تا راگے نو کرونا لکنی او گردل اور کولو والا سوک دے دا اس ساسو بی اور فرد مجھ پسیدا یادوائی چی اللہم لا مانع لما عفیتا ولا معفی لما مناتا اللہ تی چی ورکے سوک بندول شکولی و جتے بندی نسو کلا اول نشکولی نو فرض بس پس زمائی ذات مندل دی ذکر و اذکار احتمام کوئی بلکوشش دا کوئی ماشاءاللہ اس هر مسجد کی لعالمان دی دین سے خدمت کئی نو تون نیمہ گنٹا گنٹا کئی نیسو بکی نیلہ زجت کئی بایا اگر از دیر بکی اس لازم دو گورا زی ملا سوجتا گورا دیدے کی نمونگ دا کم گاوانڈیان دی مونگ ماس خوتان پاسی یو شن میں درس کو اغه له ټول راځي د خپل کار لپاره کله په خبرته ده کله د دنیا کاری عدد د دل د جنت لپاره جمعه څنګه راځي بل د جمعې د مزله وخت راځي صبح وخت راځي بای دا ځکه چې اوبای د جمعې مزله وخت کوشش کوي د زوال نه مخکې د جمعې دا بیان کې چرچا پورا واوري نو د روح له بدومره څه به ځا به نو چې بل جمعې پورې نه کار شي او ګورې تاسو باز جمعې نه دی وخت را لای چې تاسو لا پته نشي چې موږ مخکې سو وي همای جمعې موږ له وخت راځي او د الله بندگانو کوم ژوند کې علماء د قران او سنت درس کوي دا قران او سنت زموږ د نجات او د بچاو یو ذریعہ ده څوک دې تر دې شو الله به په جوړې او په مال ورسره خیر او برکات واشي الله دې وکړي چې موږ او تاسو قران او سنت لکېلو او تر مرګه پورې دا خپل یو وظیفه جوړ کړئ چې زموږ عالمان د قران درس کوي د نبی عليه السلام حدیث بیانوي نو موږ به خامخا کې خپل بچو لپاره کوشش کوي چې را لېږي ځکه دا بچي کدي نه ځکه دا هم تاسو له الله دې دې نشته کی دا واړو واړو بچي دې چې لسمه وته پاس کوي نو د قران شریف حافظان به دي جوړي ته یې د قران شریف عالمان جوړي دا بچی دې مدرسو ته را لېږي او د دین د ظاهرو سره په سره کې محبت هم ساتي د خپل عالمانو صاحبانو سره په سره کې څه کوي محبت ساتي تاسو د هر محلي امام او عالم چې دا قدر کوي او علما ټول کمزوري دای سره تعاون کوي زموږ استادو بد نصیبی دا چې ټول خپل امامانو په سره چې موږ کوو نو چا په خبرې کوي او شوګو نو چا په خبرې کوي آغه چا په ذکر شي چا په مسو چا په مسو کو بل زمو په پښتنو کې خپل امامانو ته څه شي نه ورکړي زمای زم یعنی دا چې پښتنو کې دا چې محله او کله نشته چې امام ته دومره تنها ورکړي چې هغه د بار بچی په ځال کې نو دا د امام له چې څنور ورکړي او دا د نبی وارث ته او د پیغمبر په مصلی ده دا خلک د خوان کار کوي کې د خوندای کار کوي تاسو نو او الله په بي خوند بخي تاسو نو اساس ولبل سلوک ولای بي خوند بخي قسم دې د کوم قوم چې د امام خیال نه ساتي او تر 24 ګنتی بجور له سبق خای ورته په دکان کې نه سپا کارخانه کې نه سپي آلثار نه ماقام چې څو وخت بچی را ایمان دین قران د پیغمبر تعلیمات ورته خای رجدا دمر په سوندو خلک امام تصور کوي به روزي تو کیدا سیدا سیماندار خلک دي اي امامان غریبانان ورته خيري کوي په تاسو فردونه چې مکري امام له دې تنخا نه ورکړي نو دا امامان غریبانان چې دې دکان ستانه پټهش تا نیلو غریشتا او دې 24 ګنتی دې دې خدمت کوي او تبو له سره ورکه نو سبب دې نه دي نه سي چې دې نعمت نا شکر کیږي هغه نعمت الله ختموي کم نعمت لا شکر چی کی هغه نعمت الله ختمي چې علماء ني مدرسي ني هغه دې کې دي ختم شي ورته علم با حديث کې راغلي چې قیامت علامه ده چې علم با ختم شي نو دا الله حبيبي علم دا څنګه ختميږي چې الله بدا قران او سنت بس پورته کی و علم با ختميږي په دې چې عالمان په مرشي او یو علاقه به د عالمانو د خالی پاتې شي دور به څوک نه چې ورته وایي چې دا روا دي او دا ناروا دي دا جایز دي دا ناجایز دي ځکه بل ته اسلام ته یو مسلمان که هر څنګه دی خو چې داول وایي چې ګوره دا مکه وه الله او رسول به نه کړي نو د چا وس چا وایي زه به کوم دور زور دی چا نشته نو دغه علما تعالی وایي چې دا کوه او دا مکه او چې دا زه دلوا مکه دا د الله او د رسول حکم دی نو د دې علما وجود زموږ استاذ د وجود یو سبب دی الله ای زموږ استادو په شنو کې د خپل عالمانو صاحبانو سره مینا محبت پیدا کړي د مدرسو سره ما سودن پسی او هر ځای کې ما خام پسی د دیوا مو درشنه چې کم زیدل ته دې دیلي کې لري نو هغه ته کوشش کوي دا یو وظیفه جوړه کوي د جمعې پر ورځ وختي کوشش کوي خاص کر دې تک مرګري راځي نو موږ چې زوال وشي هغه پسی سمدستي بیان شروع کړو الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله موږ ته زمو والدين او تا استادان او تا مړو ژوندو تا واړا او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم تا څومره حاضرین دي غایبین دي او چا د دعا بارکې ویل دي چا نه دی ویلي یا رب کریم د دې ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله دې دی ټول دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي الٰه العالمین چا له سم مشکلات پریشانۍ او تکالیف دي ته د ټول امت له مشکلات او پریشانۍ لري کی زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي دعا وغواړئ چې په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله تو ورته شفای کامله عاجل ورسېږي الله موږ خپل کتاب او خپل نبی سنت ته کېنه او د دې د ذکر او د علم نافع توفیق الٰه العالمین مو تراک الله دې جنا بندي وار د بند اخلاص د چا دشمنی طرف کړی دی په محبت او دوستۍ باندې بدل الله زموږ اخلاق زموږ عادات ظاهر او باطن ټول د قران او سنت مطابق کې په پوره پوره دین ممتد ترو توفیق راکړي د هر زی شر د شر نمو ساته د هر زی حسد د حسد نمو ساته او رب کریم د فتنو دور دے زمون د ټول خاتمه په ایمان کې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. درس به ان شاء الله زمونږه نن شپې نه شروع کوو هم زمونږه آلتا درس مودې کې کوم شروع کړي زمونږه ان شاء الله ما خام نه کوم درس کې یل تناوبدل نه ان شاء الله شروع کوو.